Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 13. Цікава, што мяне ў тую мабілізацыю 68 года не ўзялі. Можа, прычынай таму мой стрыечны брат, што паводле анкеты пражываў у заходняй Нямеччыне. А можа і яшчэ што. Зрэшты, не ў прыклад Карпюку, я туды і не рваўся і думаў, можа і лепш, што Карпюка вярнулі. Тыя, што туды паехалі, распавядалі пасля, якіх у якасці рэзерву прытрымалі на чэхаславацка-польскай мяжы, чакалі рэакцыі блоку НАТА, які так і не праявіў ніякай рэакцыі. Тое выклікала захапленне сярод пэўнай часткі гродзенцаў. Ага, спалохаліся нашай магутнай савецкай арміі. Пра чэхаў казалі, свабоды ім захацелася. Мы ж во жывём без свабоды, але не бунтуем, а ім свабоды, яшчэ чаго. І так гаварылі не горшыя і не самыя дурныя з нашых знаёмых. А можа, яны так толькі гаварылі, а думалі інакш. Але што карысці з правільных думак, калі іх трэба выказваць неправільна, перакручана, наадварот. Мабыць, каб выказаць сумленную думку і не выклікаць падазрення, трэба было мець адмысловы розум, якім мала хто з нас валодаў. Мы былі надта прастадушныя ў думках і прасталінейныя ў дзеяннях, за што і цярпелі. На партійных і гаспадарчых мерапрыемствах у вобласці з зайздроснай увагай і смакам абмяркоўваліся ідэалагічныя з дыверсіі грозінскіх літаратараў. Нават патрабавалі адказу ў сакратара абкома па ідэалогіі Ульяновіча, які не ведаў, як апраўдацца, але абяцаў спусціць штаны з Карпюка і Быкава. Адна надта кіраўнічая дама, мусіць, хацела апраўдаць Быкава гэткім аргументам. Чаго вы хочаце ад чалавека, які нават не скончыў ВПШ, бо не член партыі? Да таго ж п'е. На тое ёй пярэчылі. Але ж Карпюк скончыў інстытут, нават вышэйшыя літкурсы, і не п'е. Дык куды ж глядзіць абком КПБ? Што да выпівання, дык тая дама мела некаторую рацыю. За мной быў такі грэх. Асабліва падчас паездак на розныя пісьменніцкія мерапрыемствы. Аднойчы памятаю, на пленуме ў Маскве праседзілі за Скоцкім увесь дзень у буфеце, дзе, вядома ж, пілі. Але не толькі пілі, але і вельмі актыўна дыскутавалі і сварыліся з двума украінскімі артадоксамі з поводу пераследу Віктара Некрасава. Тое ж не раз здаралася ў Менску, і Карпюк нават ездзіў да маіх сяброў сварыцца, што яны споюваюць Быкава. З мяне памалу ствараўся вобраз пуставатага абібока і п'янтоса. Я не бурыў той вобраз, я яго падтрымліваю ў якасці пэўнай абароны ад таго, што магло спасцігнуць адказнага, разважлівага і цвярозага. І спасцігла ні аднаго, мяне ж абышло неяк. У цэнтральных газетах паявіўся артыкул ці прамова начальніка главпура савецкай арміі генерала арміі Епішава, у якім ён сярод іншых расійскіх аўтараў Яўтушэнка, Вознясенскі, Аксёну, Бэсціў і беларуса Быкава. На чарговым партійным мерапрыемстве ў доме афіцэру, куды запрасілі Карпюка, той сказаў са злосцю, калі Епішаў генерал, дык хай камандуе войскам, а не лезе ў літаратуру. Тая ягоная рэпліка выклікала паніку сярод партійнага кіраўніцтва горадні. Як Алексей у чарговы раз пайшоў у абком, яго туды не пусцілі. Наспявала штось не зусім звычайнае. У гэткай атмасферы надышоў 100-гадовы юбілей Леніна, да якога рыхтаваліся бы да аканчальнай перамогі камунізму. У саюзе пісьменніку з гэтай нагоды наладзілі ўрачысты пленум, прыехалі і мы з Карпюком. Я пасядзеў крыху і пайшоў, беспартыйныя сябры запрашалі на выпівон. Карпюк запісаўся ў выступоўцы. Толькі што перад тым па краіне прайшоў ленінскі суботнік, рэпартажы з якога друкаваліся ва ўсіх газетах, і Карпюк зрабіў тое тэмай свайго выступу. У канцы ён сказаў: «Мы ведаем, як у суботніку ўдзельнічаў Уладзімір Ільіч, з кім ён насіў бярвенне, але з кім насіў бярвенне Леанід Ільіч, таго нам праўда не паведаміла. Ці можа Брэжнеў не ўдзельнічаў у ленінскім суботніку, хай нам адкажуць». Цыковец Марцалев, які сядзеў у прэзідыуме, аж скалануўся тых слоў і ў канцы пленуму сказаў, нібы між іншым, што да выступлення Карпюка дык гэты чалавек пачынае хадзіць па галовах. Пасля таго пленумы мы адчулі, як у горадні над намі штосьці збіралася, згушчалася, набрыняла чаканнем. Аднойчы ў рэдакцыі пачуў пасля абеду закрыты партсход. Закрытыя партсходы здараліся нячаста, звычайна праводзілі адкрытыя, на якія я, канешне, не хадзіў. Карпюк змушаны быў хадзіць, бо быў на партуліку ў рэдакцыі. Прыйшоў і цяпер зазірнуў да мяне ў аддзел саўработы, дзе я сядзеў. Твор яго быў змрочны, і ён адразу сказаў: «Будуць выключаць каго? Мяне». Бо гэта навіна, падумаў я. Завошта? Чаму? Што здарылася? Але што здарылася, пра тое неўзабаве стала вядома. Прыйшоў прадстаўнік з гаркома, абвясціў цэлы стос палітычных грахоў члена КПСС Алексея Карпюка і вынес на абмеркаванне прапанову гаркома выключыць. Карпюка ў рэдакцыі ведалі гадоў можа 15. Старэйшыя работнікі некалі працавалі з ім, і мала хто з разуменнем паставіць да тае прапановы гаркома. Праўда, ведалі ягоны няўрымслівы характар, але паважалі яго як героя вайны, вядомага на гарадзенчыні партызанскага камандзіра. Як пачалі галасаваць, толькі 3 ці 4 камуністы, пераважна адстаўнікі вайскоўцы, прагаласавалі за выключэнне, астатнія за вымову. Прадстаўнік гаркома сваё заданне не выканаў і пайшоў незадаволены. Трэба было чакаць працягу. І сапраўды працяг не замарудзіў з'явіцца. Праз тыдзень Карпюка выклікалі на бюро гаркома і выключылі аднагалосна. Але Карпюк быў не з тых, хто мог безвольна скарыцца ўладзе ці ворагу, ці звычайнай жыццёвай бязглуздзіцы. Усё жыццё гэты чалавек мкнуўся асядлаць свой лёс, хаця тое і каштавала яму аграмадных высілкаў і далёка не заўжды ўдавалася. Але ўдавалася нават у вайну, як ён уцякаў з канцлягеру, пасля выбіўся ад расстрэлу ў партызанскай брыгадзе, ды на фронце ўвогуле яму шэнціла, бо пазбыцца пагібелі з яго цяжкой раны не кожнаму ўдалося б. Карпюк выжыў з ягонай прагай да жыцця. Ён жыў бы і болей, калі б тое жыццё не ўкарацілі зламыснікі. Да Карпюка тады пачалася доўгая паласа душэўных пакутаў, хаджэнню па інстанцыях, па ўсіх гэтых парткамісіях з іх драпежным партызанскім актывам. Ужо тыя, пра каго Карпюк гаварыў і пісаў, што яны за вайну ні разу не стрэлілі ў жывога немца, паказалі сваю прынцыповасць, аднагалосна адвяргалі Карпюкова апеляцыі. Сінхронна спрацавалі і ягоныя калеі ў саюзе пісьменнікаў. Знялі Карпюка з працы сакратара абласнога аддзялення. Канешне, беда не ховіць адна, у той час беды круглялі хараводамі. Захварэла Карпюкова жонка, настаўніца Інна Анатоліўна. Алексей змушаны быў адвесці яе ў Бароўляны. На руках у беспрацоўнага пісьменніка засталося 3 дзяцей. Кніжкі, што меліся неўзабаве выйсці, аператыўна павыкідвалі з выдавецкіх плянаў. Грошай не стала, як не стала і ніякіх спадзяванак на іх. Карпюк пазычаў у мяне, але я таксама не быў багаты і пісаў у літфонд заявы аб аднаразовай дапамозе для сябра. Яму дапамогі ўжо не давалі. Часам у шэрую гадзіну мы дзе-небудзь спатыкаліся ў трох. Карпюк, Клейн і я меркавалі, як быць. Клейн раіў не пагаджацца, змагацца, пісаць, праўда, на тваім баку. Але каму патрэбна была Карпюкова праўда? Карпюк распавёў, што абвінавачанні яму прад'явілі такія, што без суда можна было яго расстраляць. Здаецца, іх было 7, і сярод іх гэткія. Платнае супрацоўніцтва з фашыстамі ў канцлягеры Штутгоф, дэзерцірства з партызанскай брыгады, укараненне ў савецкую разведку агента гестапа, сувязь з агентам паліцыі, самазванае прызначэнне камандзірам атрада і яшчэ нешта драбнейшае. Вядома, Карпюк адразу кінуўся іх абвяргаць. Першым чынам паехаў у Менск у архіў партызанскага руху, дзе, аднак, не знайшоў ніводнага дакументу свайго атраду. Не было нават і той справаздачы, якую ён уласнаручна пісаў улетку 44 году пасля вызвалення Беларусі. Тады ён напісаў усім сваім знаёмым партызанам, каб тыя засведчылі яго камандзірства, і не атрымаў ніводнага адказу. Затое праз нейкі час яму паказалі ў гаркоме каля 20 іхніх сведчанняў і ўсе супраць яго былога іх камандзіра. Там жа ў справе быў падшыты і аркуш былога камбрыга Вайцяхоўскага, які пісаў, што камандзірам грамадзяніна Карпюка ніколі не прызначаў і наогул такога атрада не ведае. Тое ўжо магло збянтэжыць каго заўгодна. Карпюк кінуўся ў Ленінград, дзе на пенсіі жыў камбат. Той ласкава прыняў яго і кажа: «Лёша, чаго ты хочаш?» «Я напісаў тое, што мне сказалі. Магу табе напісаць іншае па праўдзе». І напісаў іншае па праўдзе, з якім Карпюк прымчаў дадому і пабег у гарком. Магільніцкі сакратар Гакова прачытаў паперу і заявіў: «У нас ёсць іншы дакумент Вайцяхоўскага, завераны пячаткай, а гэта пустая пісулька», і кінуў пісульку Карпюку. Трэба зазначыць, што падчас перабудовы, аднак, аказалася, што ўсе абвінавачанні супраць Карпюка былі сфальсіфікаваны КГБ паводле задання партыйнага кіраўніцтва Беларусі.